نپای کې به کلی د دې د دوی د نزلا یو ما فرغانا او بل دا اکثر ازا کړه د لامان دی نو څنګه دې سره کې نو دې کې څومره څه تدبیر څنګه زیات غوړو چې دې غریبانان سره نه څه دې برداشت کړل پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی چیرته ته دا کوي چې دا ځان د ځان نه لوي کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا چیرې هم نشي کېدې دا تاسو چې ذهن کې کوم مسله ده دا تاسو هم نشي کېدې دا غي دین نمبر بیا دا خبر وکړه اذا حضرت ته دا غني کې کوم اسکل چې څومره وخت تا سره ناس ته کوي نو کدا چې هم کې مونږ سره ځان له جدا ناس ته غوښتو مجلس کې چې دا کسان پاره دي کې نو هم زمونږ لپاره دا خبر مونږ راځو او د نور عربو کې راځي نمون باندې به دا هیڅ سبب اثر نه کړی وي مونږ دا هیڅ په سترګو کې یعنی سپک نه لګي ځان له حیثیت نه مړي یا دا ترتیب کې چې یو زمونږ لپاره کا او یو چې غریبانو صاحب او لپاره کې مونږ بیا تاسو ته راځو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې بنیاد باندې چې کله دا صحابه ما دا څنګه نو واپست دا خو سری مخلصانو په ایمان کې د دې ایمان ډیر زیات کړو او که چېرته د فرض دې ته کم موقع دا مجلس نبوی ورکې شي نو هم دې دا غینا صفه کې دلنا ځکه ایمان ور الله دې ته خوش کړو اخلاص په ایمان کې هو نو اوس په دې مجلس کې دې ته کم موقع هم شي ملاو دې باندې تاثر نه پریوزي او په دې نورو کسانو ته موقع ورکې شي او دا سرداران ایمان لري یو ارتي د دې خلک مني غره یو چوری پتی بیا خپل ډلې خبرې تاسو یو یو مشر پتی بیا خپل د قبیلې ډلې وي نو دا دین کې راځي چې هر دغه مو خوشي او دې ته دا څه مو قور کې شنو ممکن دا چې دا خړی مسلمانان شي او د حضرت عمر هم دغه راي وا هغه حضرت دین کې ضرور ته ایمان کول وي من په دې سبا مضبوط یو بالکل سفیکر د دې مسلې نشتا خو کدا دا الله باندې ګان مسلمانان شي اسلام ته متفیت نشي او دا کسان به د خپل وشي پیغمبر علیہ السلام زله کی ذات خبر والا حدیث کرا دی تحدث به نفسه پیغمبر علیہ السلام سے انکار علی چی چلو ذات بوشی اگر ور دوی چې موږ اوس لیکلې دستاویز راتا لیکلې خبر راتا به سره دا خبر ولي کا چې مطلب به دا سی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو کم ته وی چې لگا ناتی او دې چې چتر بي زیو کور یا د ورس الګه پتی مړه هغه ساتې په دې باندې دا گزارته ده او دې کای په دې باندې کېدا چې کله دا ور کوي حضرت علی ته غوښت چې تراشه دا دستاویز اوس کی او پدې کې وه را دا حضرت عمار ته وی حضرت صہیب سے نه حضرت قباب سے وی مونږ دا چې طرف ته ناشته هغه مجلس نه ډېر ته ناشته دا خبرې کې دي نو دې کې نبی رسول الله چې کسان ته ادارا لري وه را دا جبرئیل علیہ السلام راغی اور پابندی لگے ته دې خبرې چې دا کسان ته ایمان راوړي خورا دي کدی غریبانو صاحب کرام سره ناس ته برداشت کولی شو ناس ته دیو کی او کدی کی غرور وی تکبر وی نو قطعا اجازه دې خبرې نشته چې دا غریبانو مجلس نه پاسه ته دې اجازه نشته تا دا الله دې طرف نبی ته سلام هم راځي او بیا پیغمبر علیه السلام په دې باندې سناوي حدیث کې راځي چې الحمدلله چې د مرګ نه وړاندې وړاندې الله تبارک وتعالى ما ته حکم وکړ چې زه دې قوم سره خپل ناس ته ولاړ کوم زما ژوند دې سره دې زما مرګ دې سره دې دا صحابه ګرډیر علی دلداری شوی دا په دې وخت الله تبارک وتعالى چې مولیګل او نبی اسلام هم دا ډیر دلداری کولا او هغه متکبرین او مغرورین په زیاده کې پاتې شو ګوریا د ساته دا تکبر دا خلک سره مسلمان سره د دې حیثیت نه چې سړی مسلمان وي کاغه مالدار دی او کاغه غریب دی خو چې اسلامي رشته کې دې ستا رول ګرځېدلې وي بیا دا هغه نه څنګه کول یا هغه سره ناسته په دې بنیاد چې هغه بس پک ګڼو یا هغه سره خبرې ته کوم خلک به راپورې خاندي بلکې بعضې په داسې وکړي چې غریب باندې سلام وکړي دا که دا غریب سړی په ده باندې سلام وکړي نومې ناشې هغه غریب باندې سلام کول وکړي دا یاد ساته دا ګوره ډېر ناکاره صفت دی مونږ کې دا ډېر ناکاره صفت دی او د دې پته بیا وروسته لګي ګوره راتلونکي کسان چې هغې تکبر کوي تکبر خو د الله نه دی خوښ کړه الله وایي کبریا زما فادر دی که په دې کې ما سره څوک جګړه کوي نو زه دې ټوټې ټوټې کړم دا سړی به زه ختموم حقیقت یې کوي حدیث شریف کې راځي چې د قیامت پر ورځ باندې دا متکبرین په شکل انساني کې مقدار د بدن د وړو مې کو دا به کوونه راشي وي به انسانان خو دومره وړه وړکې بدن به ورته الله ورکړي چې دا هر طرف نه دا ذلت او رسوایي به په دې باندې سوروي ذلیل به الله دی ګرځي رسوا به ګرځي او دوی به بیا داسې یو ځای کړي جهنم کې یو ځای دی هغې ته دولس ویلې کېږي دا یو کنده ده او دا کنده لاندې به باندې ټول غرونو کې ډکه رکا هغې کې به دا غریبانان گرفتار وي اور بیا حدیث کې راځي چې دوی کله اوبه غواړي نو د دې جهنميانو دا ویني زیری د دې د بدن نه چې کوم وتی وي کنه نو دا به یو نالای کې جوړ شوی وي دا کلی شي چې تاسو دنیا کې تکبر کوو راشه اوسه اوسه ته تکبر ګره ډیر په انجام ده ښا تکبر ډیر ناکار شي دی دې الله تعالی تمام مسلمانانو ساتي دنیا کې دې ځان ته سوي حالت کته انسان دی ورته پتا کې څه فضیلت راځي نه هغه اعتبار د هغه کمال سره چې ستاسو بدن کې دن نه وي اوس تکبر مو کو سبحان دې کو مان الله را کړی دی دا دې وجنه کې غرور راغی یا اقتدار الله پاک دا دې وجنه راځو دا د څه څه دي کنه په څه پونیشتا یا به مال او یا به اقتدار وي او دا مال او اقتدار دواړه زموږ د بدن نه خارجي شي دي زموږ بدن کې دا څنګه نه داخل نه دي نو په دا څه څه باندې تکبر او غرور او ځان ته سویل دا د یو طوفان کار په دی دي چې دا مال نه مانادار چې ستاره انسانيت په ختم شي او دا اقتدار نه ستاره انسانيت په ختم دا غلطه خبره ده یو انسان کې اول کو تکبر په کار نه دي او په فخر کوي نو په هغه څه زموږ باندې چې اندرونی دي کې کوم صفات راشي اغه صفات تواضع دا اغه صفات سری اغه تقوا دا اغه صفات اخلاق چې دا اخلاق انسان کې راشي تواضع په انسان کې راشي او دا نه راشي تقوا په انسان کې راشي نو دا سبب دی بلند دی انسان د پاره دی انسان څه بلند کیږي د دې ترقی په سم باندې راځي یو به سری بدني ترقی دا اغه به ډیر خبره او پس ډیر هغه دی په ځان نه خبره ده او که یو سړی روحاني ترقی او دینی ترقی غواړي نا هغه تقوا نا هغه کری یعنی هغه صفات دي انسان کې دن نشي پیدا هغه صفات باندې راځي نو دلته الله تبارک وتعالی متکبرین باندې راځي چې هغه متکبرین او تاکي بیا غرور تاسو له مناسب نه دي او چې کله رشته اسلامي کې دا ټول کسان وي شو نو بیا کا سوال نه پیدا کیږي چې د سره زمانہ سره مناسب نه ده د سره زما ولاړه مناسب نه ده د سره زما رشته مناسب نه ده د سره زما غم قاضي مناسب نه ده الله ته دې زما د ځای دی نه څنګه د سره په دې ځای کې ورته کوم مسلمانان ټول غوړي دا غرور او تکبر د ځان نه کړیو غاتي او دا غي نور څه بدا مسله کیږي او الله ته فقط چا کوي دا غریبانو صاحب کرام کوي دلته الله دا غي دلداري کوي پیغمبر اسلام دا غي دلداري کوي جبريل دا غي دلداري کوي دا غي زړه ساتنه کوي سوچ تاسو کوي دا دمو فضیلت سره په یو مسله ملاو شو درېما خبر دا به اني کې پدې ورو کې چې انسان په سبب نه کوي سر ګناه کوي په سبب نه کوي سر هر یو ګناه چې انسان کوي مخ کتاب ته د دې تحقیق تفصیلا دی شو نو دا ګناه دې انسان نه پنا کوي اگر که تو کو قصدن دا گناہ ته لګیا ہے لیکن تنه اولی دې گناہ انجام کا کنه ما چې دا گناہ کو کوم دې انجام وسی اخر دې چې تلاش نه الله په تو دې کم دې بیا وسی کی دې دې انجام نه ګور کې سره عالم دې او غیر عالم دې خو دوار دې وا کې سری هغه دې نه سری نه کو دې او دې خبر دې دا الله وی چې کوم گناہ دې انسان نه جنا کو اے کو صورت کې وشوا او دې تو وو مستر زو تماشي کو او تاسو کله یو علماء دي کلی دي مفسرین او علماء سي ته نورو چې هر هغه ګناه انسان کوي نو دا په سبب نه کوي کې کدا سره عالم دي کوي ګناه باندې او غیر عالم دي ځکه ان جاب په دغه مخه تنه لري کنه دا هر کله چې دې په سبب نه کوي سره دا ګناه دي دا الله احسان دي چې کله انسان ته وګوا سي نو بس الله ورته معافي کوي په دې موقع باندې او حدیث نه نقل کوي معلم التنزيل تفسیر دي هغه حدیث نه نقل کوي دا شیطان چې دی کنه شیطان پر دا چې وقتی پزان باندې را باندې کې حسن ویر کوي انا پاتوس کوي دا نو شیطان ګوري چې دا ویر دیولې شروع کړې ده وې زما د کړو هغه محنت ضایع شه لا نه ما تک په دې خبره باندې چې انسان باندې محنت کوم کوم کوم ډېر ځان ستړي کوي ډېر انځر په باندې محنت وکړي د دې یو ګناه کوي زما د محنت سمره به هر روزي لیکن نا کا په دې الله یا چې ته وګا سي الله او الله ګناه معاف کړي زما په دې لا ما تک دې انسان چې څومره مهنتونه په دغه باندې کوم نو چې کله ته تیار شي ذهن کې خبره راشي نو ته وګورې چې الله ورته معافي وکړي او دغه ځین مسلمان محترم د شیطان دا بلا مخور په کار دی ګناه هر انسان نه کیږي دانه چې نه کیږي انبیاء کرام جماعت خان لري او دا دې نه کته ګور انسان معصوم نه دی ته یو سړی چې معصوم وي ګناه نه ګناه نه کیږي نو دا خبره ده چې ګناه دا دومره پاتې چې کوم دا خبره په خپل ده ګناه خبره ده یاد ساتئ الله وی لا تزکو انفسهم دا در طالب چا ویلی دی چې زدایم او زدایم او زدایم د خپل ځان ته سیه بلنده وي د خپل ځان ته دیو او پاکوالی چې زمانه دانی کیږي دانی کیږي دا به خطر نه کوي الله تعالی چې سو پاکي پاکي ځان نه مسله کوي نو دلته یو دا مقصد چې ما دې وا ځان کې کرامو نه سم رحم انسانان دي دا غینا د خپل درجه مطابق د چان ډیر د چان لږ ګناه کې دی اقوی ګناه دې کیږي اور الله تعالی دلته بیان کوي چې ګوره زما مهرباني تاسو سره ډیره زیاته ده بس چې تاسو کله ته ویستا ګناه به تمام او د دې نه وروسته بیا تیری او ما غته نه توحید د وحدانیت د لایق بیان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر به طويرا وفد القرآن صرا أي پیغمبرا الذين خبتسان يخافونا جهغي يقين بي يخافونا لفظي مانا خيرغا چيريك ديد ميدان دخشرنا فدلتا مانا كوي الذين يعلمونا ويستيقنون آغتسان جهغي قويقيو داغي يقيني فدي خبرباني ان يحشروا الى ربهم چه دیبا جمع کولشی رب کلتا پا قیامت کے دمر نرستو دیبا بیا اللہ دی جمع کولشی یا خافونا مانا چه دیبا دی خبرابان یقین اور علم بھی دا دو طائفی دی یو دو مسلمانانو جماعت تے اور ولد اہل کتاب و جماعت تے یہودیان و عیسائیان اغین دا منی و کافران آخرت میں اور بعض کافران چه کچی منی نو اغین تو کہران سیوا تو دمرا بتاس کے ویچر مسلمانانو دی کتابیینو دا اجماعی عقید دا تو بعض بعد الموت باندی اغین ہوئی اور دا رنگی منو اس مسئلہ دلتا چه دادا چه بھئی دا قرآن کو دول دنیا یا رئی ندلتے تفسیر دا دو جماعتوں کو یو مسلمان شو او بل اہل کتاب شو آنان چه دا قرآن دعوت ہے پیغمبر دعوت عام خلق دارے باقی کافران دیتا عرض مددی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منظرون لجمیع الخلائق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دول مخلوقات رکاری یعنی گرے اور دلتا اللہ کی نیا خاصوں صرف دا دو جماعتوں جتا سکم بیان کل جواب واضح دے چې دا خبر په دای باندې کله په جد ته ګول چې ته یو مسلې نه خبرې دا خلک وی لکه علم مکه بیا په ګناه نشي کولې خدای واجی او چې خبرې چې ته خبرې او تا دا هی مطابق دا هی نه فرمانی وکړه دا قیامت پر ورځ ته په جدي کنا چې دا خبره په تاسو معلومه ده دې نه فرمانی ولې کړې ده سکند الته به څه کې سکول دی باندې ترې دې په دې نه کنا الته کې به قام قضا درته وي چې دې خبره نه پته واقف وي نو په حقیقت کې چې دا دې ماتونه یادې نو دا دې په پای چې دا حجت دې قائفین باندې چې کوم ځان یې ریږي او یقیني په څه باندې دا وی باندې دا حجت دې یو دلیل دی نو په دې بنیاد تفسیر دې کوي ورنه یاد ساتي مسله عام راځه اوس دې یو ځان دې سایه تاسو ته یو دوه غلطې نظریې وي یو دا چې موږ د انبیاء کرام او دادی له کومه دوزخ ته دي او دې مدار چې موږ به سفارش مو کو دا الله ولي الله دې رکھے لیس لهم نشتر دے خلق دکارا من دونه علاوہ اللہ تعالینا ولیون یو ولی مددگار چه حفاظت کی دے یحفظون یحفظون چه محفوظ کی بچی کی دے اونا ولا شفی اون سفارش دے ان کے نشتر ولی ولی قزیم او دے زمان کو دوستے کی ذکر نہیں دی چھ دے کافران دی او کافر سر دوستی نکو دے سفارش پر مسلمان دے پاری چھ چانا الہ اللہ محمد رسول اللہ بھی لی اور دا کسان کے مسلمانان نبی لہذا دے دے پار بیا سفارشم نشتا ندے از غریبانان دے بگی پراتی دی دے ولایت دے پار شرط ایمان دے اور سفارش دے پار شرط سشر ایمان دے دا دوارا دے کشتا دے نمک دروغ ہوئی جو منگا دا انبیاء و نادی منگا سے نشتا لے فلہم نبی دے دے پارا علا ودا اللہ تعالینا ولیون سوک مددگار اور بس ولا شفینا سفارش نبی خواہ لعلہم یتقون قلتو یا رو دے دے دے پارا چی دے یتقون زان بچ کی دے معاصیونا دے گناہونا دے گناہنا دے شرک دے دیسی زننا زان بچ کی اولی چی تاویر ان کنا سبارا قیامت تے میدان دا حشر کے بطول اولاری ہے اللہ تعالیٰ بستا سنا تقوس کی کہ او سرے ہی جس تقوس پہ کئی بھائی دے تقوس پہ دے خبری کی گی چی زندگی دے سنگا تیرا کرے دا اگر پور تقوس پہ کی گی او بیاری کار نا خطاسو خبری ہے کنا تاسو خزان کرتا دلانا دا تاسو تسوی کمپیوٹر تاغی کی میسا بھی نشتے کنا دا کمپیوٹر بھائی دو میسا را والا وخلانے رن زانت دے لگو گو را والا وخلانے دے زانت دے لگو را کوالی شو تا ٹول سیزن اگر کمپیوٹر بھائی اے تاسو بھائی دا دیوال خاصو من تا دیوال چھتے خدا سے بھائی پردراش و تاغی بھائی انسان حدیث کے رازی چیو سڑی گناہ کری یو گو چی گناہ لروانی گناہ کئے شیر اچھتے ارس جی کئے بدا سکتے اے تو ٹی وی کی تاسو نہ بولے سکرین باندې چې لاته لاګانې راځي دک کسې دی به کته کې سر مړی کوي چې نه شه نه دا څه ولا راخلا چې کته له کوي ځان ته ډېر کړی تاسو ما خو ګناه نه دی کړی تاسو بس چین غفلې به ورته نیسي مانا دار چې دا کمپیوټر شته دی ته کمپیوټر وایي خاص تاسو دا جدا دی او جدا دی دا ملای کوي کمپیوټر دی اینا څه شی پاتې کیږي دی له تاسو ځان بچ اوس دیمه مسله سوا دا غریبانانو مسله دا غریبانان چې دي کنه خلک چې کوم غریبانان دیندار دي باندې غریبانان داسې دي چې د سپید لکه فار دي چې نشي ته ګوره ټاپ کړی نشي وړي یې سره بس دا غریبانان هم دي او دې دي نو خدای دې ته رحم وکړي سبا چې دنیا دې غزي دي او اخرت دې دغه دې شي دغه خو زیات دې بل شي پلي نه حدیث شریف کې راځي ګوره سره دې کنه دې غریب سره دې سوچو کې نو یو مالدار سره دې خدای مال ورکړي هغه جماعتونه جوړوي، مدرسې جوړوي، غریبانو سره تعاون کوي. تر دې پورې حدیثو کې راځي چې ماشومانو لپاره پیسې مې زیات کړل، نو شکایت کړه حدیث تیر شو. الله په دې سم ډېر خوشاله کړه ماشومان له څو ډېر ډېر پیدا صفه حدیث په دې کې راغلی نو ساتو نه خندل. نو معنا دا چې ګوره دا کارونه کوي په یو غریب سره دي او خدای دا مال دې مال دا کړی ونه ما دا دا چې جماعتونه جوړول مدرسې به مې جوړولې سکارونه به مې کول داسې داسې به مې کړو. دې سړي له الله جوړ کړی کنه ور کوي ان ملامال بنیاد لیکن کبل طرف یو پار پړک نه دی چې دا پټه دانو دانګي دی ورته لکه د مرغۍ ټوپونه وي اوس هغه ته یو سړی دی هغه سره مال دی دا غټه مال کړی هغه ټي وی ګان اخلي دا ټي وی ګوره ډېر مردار شی دی. د دې ټي وی دا غستلو چې په دې باندې کومې پیسې لګي کنه یاد ساتي د قیامت پر ورځ دغه انسان حالت په ډېر خرابې دا ټي وی ګانې خرڅې کوي ښه دا پکې مو وایي چې مونږ پکې څه ګورو د دې هغه خون بد یو بدیم بد دی بلا ورپسې شه د دې هغه خون ګورو بد دی دا نه چې مونږ پکې قبرونه ګورو قبرونه کې چې هغه لاړه شي بیا به کوم بله کړتې بیا به کوم کړه او چې کاکا تر سره ګوټ کې ناستې شاباس ګوټ کې په شانډا باندې کې ناستې بیا به کوم کړه تختې. نو معنا دا چې د دې هغه خود بد دی چې هغه بدیم بد دی تر دې پورې چې مولانا اشرف علي ثاني رحمت الله علیه ویلي د دې تلاوت په باره کې دې سيزونو کې د دې به حرمتي را دي هغه دومره احتیاط نه کار اغوستره کنه خیر هغه خبرې نه کوم. خو یو سړی د خار پړک دی او بل سړی مالدار دی هغه څه به ټي وي ګان ځان لاغوستې دي وي سي هر نه ځان لاغوستې دي او دا نورې کلاګانې د ګناه چې څومره سيزونه دي دی ویل هغه راخو کما سره پیسې وي کنه نو ته دنه به مې سړي ریښې چې هغه ټي وي اغوست دې شي چې به مې ته غټه غوست نه ځانې تبا الکه خواري وړیا در سره د خوراک درک نه لګي وچر وټای پری او نیت دې تم راخراب دې دې په چا پکې ګور حدیث کرا دي ښا نو غرض دا چې دا غریبانا چې دې کنه دا په الله ګران دي چې سړي ځامن چې ایمان وروړي چرته دې پکې نو دا په الله باندې ډېر ګران دي کنه هغه چې بس غریب خدای ته دې او غریب چې ته جره کنه په هیر هم سم قدر نه دي دا خدای ته خپل نه ښا په صحابه چې ادي هدانې دي چې بس دې وي سزا غریبانا ني مونږه مخکې زو او زیبه حکم کړه زه په ماکه کې نه کوم پر هغه ځکه چې هغه ډېر چې دی دی ښه نو خیر دا خدای غریبانو دلداري الله کوي په وسنګ صاحب کرا ها اوس دا چې کسان وي یقینا د دې مرتبه ډېر اوچته ده چې صبر کوي او دا کوي بل مسله ده دا مالداري